Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Jeszcze przed chwilą w trójce The End, The Doors, ale proszę Państwa, nie będzie to czas apokalipsy. W imieniu redaktora Grabkowskiego zapraszamy też na niedzielną ucztę live, tak śmiało można powiedzieć, od 19 w trójce. Przypominam, koncertowe granie, jak co niedzielę. I na zachętę, na początek naszych dzisiejszych poczynań rozbudzających właśnie live. Guy from Warsaw, Poland, to ja, Michał Żołądkowski, realizacja też live, Irena Dan, a tu jeszcze Tina zaprasza. Środa, 24 maja, trójka budzi. With a guy from Canada. He's really cute, you know? It's really good also. Matter of fact, I brought him along. We did a song together called It's Only Love. I think I'll bring him out now. By the way, his name is Brian. Ain't no use, Prince. O tej porze pokrywa się z zapotrzebowaniem Cover Me, czyli fragment albumu Born in the USA w trójce Bruce Springsteen. Bruce, idealny przykład artysty łączącego elity z klasą robotniczą. To proszę Państwa, chce się robić i o to właśnie chodzi. Trójka budzi 9 minut po czwartej, środa, z kwiatami dzisiaj i bombonierką, na przykład między innymi do Zuzanny i Joanny. A u nas w trójce Edyta jako Jenny. Szczęściu los bił na oślep. We'll be right back.

takie życie, czasem tak jest, że za krótki sen, a tutaj trzeba wstawać, proszę Państwa. Trójka pomaga mimo wszystko nałapać pozytywnej energii, bo bez niej ani ruszy, no na pewno bez satysfakcji. 25 minut po czwartej, zimny prysznic, może tak alkawa, herbata, by tutaj nie dyskryminować się nikogo, no i po prostu chwytać dzień. 24 dzień maja to jest między innymi dzień braci, to zagrajmy dwóch takich z Manchesteru. Liam i Noel, czyli jednym słowem w trójce teraz Oasis. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Muzyczna Łotwa sprzed 21 lat. Ładna piosenka w Trójce na Dzień Dobry. To proszę Państwa, to jest taka pora, że sporo wątpliwości się pojawia. Czy sobie poradzę? Co będzie w pracy? A na początek szczególnie płeć piękna zastanawia się, w co by się tutaj ubrać? Szafa pełna, a jak codziennie? Nie ma w co. Dam znać niebawem o pogodzie, to zawsze będzie ciut łatwiej. 24 minuty do piątej, to teraz coś można śmiało powiedzieć stuningowanego, czyli cover z listy Trójki. Ostatnio na 13 czy w 60 wydaniu będzie wyżej czy niżej, to okaże się w piątek po 19, czyli tu i teraz. Brodka, Jezioro Szczęścia. jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Uciekam przed nimi tak co noc.

sobie. Trójka. Program trzeci. Spotkanie do szóstej. Trójka budzi tymczasem 8 minut do piątej. Dziś ma być tak, że więcej słońca na zachodzie, ciemne chmury, za to więcej na wschodzie. Wczoraj akurat było odwrotnie. Wiosenne takie wyładowania, czyli krótko mówiąc burze, między innymi w Gdańsku, w Warszawie i w Lublinie. Padać ma na południu najcieplej w Białymstoku 24, najchłodniej w Koszalinie 14, na zachodzie 18, a w centrum 20. To teraz w Trójce takie granie na pogodę ducha. Thank you. the bar, but she's too young to have a drink. Paying for her mother's alcohol and colored pills. Never see her father, but he taught her the ballet. One night she packed her bags and ran away. Polskie Radio. No i za moment postać legendarna. Facet, który zdobył wszystkie najważniejsze nagrody, jakie wymyśliła ludzkość, bo Nobla, Oscara, Pulitzera, Grammy, między innymi Bob Dylan, proszę Państwa, kończy dzisiaj 82 lata. Cytuję. Lubię widzieć dobry humor w świecie, bo jest go zdecydowanie za mało. To oby dobre samopoczucie nadal dopisywało. To słuchamy jubilata. Minuta? I będzie piąta. Knock, knock on Heaven's Door. Dokładnie. W Trójce. Bob Dylan. Can't you